اللہ کے معاملہ میں بغیر علم بغیر دلیل عقلی کے ولا ہدن. مولویوں کی بات تھی نا, آپ کتابوں کو اتنا دیا گیا ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر. کتاب کی صفت منیر لگائی, ہر کتاب نہیں. اور تم بھی ہر کتاب کا مطالبہ نہ کیا, کوئی کتاب کا کوئی کتاب نہیں. جہاں کیا ہے بلا کتاب منیر. منیر کتاب وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے آئے, کتاب منیر. اور منیر وہ ہوتی ہے جس میں نور ہو, اور نور ہو تو دور اندھیرے میں سارے ڈاکو چور سوکھی ملے رہتے ہیں, اور جب روشنی آ جائے پتہ لگتا ہے ڈاکو کون ہے اور سوفی کون ہے, مولوی کون ہے. یہ کتاب جو اللہ والی ہوتی ہے, دنیا کی کوئی کتاب حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتی. صرف اللہ کی جانب سے جو کتاب آتی ہے وہ کتاب آتے ہی بتا دیتی ہے یہ ڈاکو ہے, یہ چور ہے, یہ مسلمان ہے. کتاب منیر ثانیہ اس سے, اب دیکھو جی کتاب منیر جہاں پر آ رہا ہے, اچھا مروڑنے والا ہے گردن کا, ثانیہ حال ہے, حال ہونا اس مجادل کا کہ کس میدان کو کہتے ہیں کہ گردن مروڑنے والا ہے. گردن مروڑنے والا مراد ہے تکبر کرنے والا ہے, دلیل بھی کوئی نہیں. اور ان بریلوی مناظرین کو دیکھا کرو, شیعوں کو دلیل بھی کوئی نہیں, کہ گردنے بھی جوں اکڑائے ہوئے ہیں. آ کر کے چلیں گے, گردنے بھی جوں, کبھی گدے کو دیکھو جب وہ گدا کھاتا ہے نا نباتات وغیرہ گھاس, پھر چلتا ہے, پھر چلتے ہوئے ادھر آنے کا آ گیا کھیتی کا, وہ پیچھے لگا اور گدا جناب پوری سپیڈ سے بھاگتا ہے. لیکن بھاگنے کا تال کیا ہوتا ہے کہ گردن تیری کرتا ہے, ابھی دیکھے گردن تیری کرتے کوئی دیکھا, تیری گردن کر کے بھاگے گا گدا. جب خصوصاً گھاس کھائے گا تو مالک بھی کہتا ہے یار تیرے گھاس کھانے کا اتنا ارمان نہیں تھا جتنا گردن تیری کرنے کا ہے. جسے تم نے گردن تیری کی ہے نا, اللہ فرماتا ہے یہ مشرک بے ایمان, اس کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں کہ گاٹی بھی نہیں کی گردن کی ہے, دلیل بھی کوئی نہیں اور گردن بھی تیری. ثانیہ اس پہ ہی موڑنے والا ہے اپنی اس پر کروٹ گردن کو, لے یوں دلہ یہ گردے مجادلہ, اس کا مقصد یہ ہے تاکہ گمراہ کرے اور رولا ٹولا بھنڈی پا کے جٹا دے لو, جھگڑا رونا پا کے. مقصد اس کا یہ ہے لے یوں دلہ سبیل اللہ, تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے, تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے. دلیل شلیل کوئی نہیں, اور کہتا کیا ہے قتل چونکہ جسم ہوا پھر زندہ بھی چنا کے جسم ہے, اس کو بجو قتل چونکہ جسم سے زندہ بھی چنا کے جسم. تو کوئی حوالہ کوئی کوئی نہیں, امی سے سنا ہے, دادے سے سنا ہے, کوئی حوالہ نہیں. ہاں بھائی قتل چونکہ جسم سے زندہ چنا کے جسم, اور تو بلو کو بتاؤ قتل جسم نہیں کتا جسم ہوا ہے. اس کو قطع اور قتل کا معنی بھی نہیں آتا, جسم قتل نہیں ہوا, جسم مقتول مضروب ہوا ہے, مضروب جسم ہے, مقتول جسم ہے. القتل هو الموت, قتل تو وہ موت ہے, اور القتل زوال روح عن الجسد, قتل کا تعلق روح کے ساتھ ہے. زوال روح عن الجسد عدم افرادات امام راغب کہتے, روح کا جدا ہو جانا مدد سے اس کا نام قتل ہے. دلیل دلیل کوئی نہیں, ایسے لگا ہوا ہے, چمٹا ہوا ہے, لے لو اللہ تاکہ گمراہ کر دے اللہ کی توحید والے رستے سے. لہو فی الدنیا خزیون, لہو فی الدنیا خزیون, باتیں اس کے دنیا میں رسوائی ہے. خزیون ہر جگہ سے تم دبا کے بھاگے گا. خیزشن دنیا میں رسوائی ہے اور چکھائیں گے ہم اس کو یومل قیامت. عذاب الحریق دن قیامت کے عذاب آج کا. ذالک بما قدمت تذلیل مجرمین جب آگ کے اندر داخل ہو جائیں گے. ذالک یقال یہ کب کہا جائے گا جب ذالک یقال لہ فی الآخرۃ ادخل النار القرطبی جب وہ ذالک یقال لہ فی الآخرۃ یہ آخرت میں کہا جائے گا ادخل النار جب جہنم کے اندر داخل ہو چکے ہوں گے اس وقت کہا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا کیا سالے کا شک نہ ہوئے سالے کا یہ جو عذاب ہے یہ جو مارے بیمار قدمت یدہ کا یہ کوئی مارے جو قرآن کے مقابلے کتابیاں اٹھا کے لے آتا تھا قدمت یدہ کا تیرے ہاتھ آگے کرتے تھے ہاتھوں نے آگے کیا. مراد کیا ہے اپنے کرتوت ہے تیرے جو توحید والے مسئلے کے خلاف کرتا رہا. فان اللہ لیس بظلام للعبید اور بے شک اللہ لیس کافر اعلم مقدر ہے انا سے پہلے اعلم ان اللہ یقین کرو اللہ پاک کی ذات لیسا بے ظلام لیسا بے فی ظلم ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں. کیا ظلام خالی حد مبالغہ ہے پہلے تو جا چکا ہوں یہ للحبید اپنے بندوں پر ومن الناس جس پر ایک عبارت ہے وہ لکھ لو ایک عبارت گویا علامہ آلوسی کی کس پر نہیں رجا دل یہ عبارت ہے لے یو دلہ پر لے یو دلہ میں نے کہا یہ علت ہے کس کی رجا دل کی کیا مصیبت ہے ہاں یہ علت ہے کس کی رجا دل کی کس پر حوالہ دیکھ لو یہ نور مانی ہے لے یو دلہ متعلق کن بے رجا دل علت اللہ یہ اس کی علت ہے. فَإِنَّا فَرْضَهُ مِنَ الْجِدَالِ الْإِضْلَال اس مولی صاحب کی جدال سے مقتدی جدا اضلال ہے گمراہ کرنا ہے ہم سبیل ہی علم یا کرے بِأَنَّهُ اضلال اگرچہ وہ کہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں گمراہ نہیں کر رہے لیکن اس کی غلط ہوئی اضلال ہے. علم یعترف بانه اضلال روح المعانی ہے اچھا جی میں نے ایک بات کی تھی آپ کو شاید یاد بھی ہو میں نے کہا کہ یہ دوسری آیت کس کے حق میں مولویوں کی اور پہلی آیت یہ کس کے حق میں ہے جو حالات کے حق میں. اچھا جی اس میں بھی امام ابن کثیر کی عبارت ہے ہاں بھائی امام ابن کثیر فرماتے ہیں ذکر اللہ تعالی حال الضلال لما لفظ چھوٹ گیا ہے لما ذکر اللہ تعالی حال الجهال المکلدین لغیرہم فی الآیت الثالثہ من ہذہ السورۃ جب اللہ تعالیٰ نے جاہلوں کا حال بیان کیا آیت نمبر 3 میں اس سورت کے اور وہ ہے قولوا من الناس الى اخری ذکر بھی حاضری اس آیت نمبر 8 کے اندر ذکر کیا ہے عالم دوہا الى الضلال جو ضلالت کی طرف دعوت دینے والے ہیں میں رؤوس الکفر والبدائے جو کفر کے رئیس ہیں اور بدعت کے امام ہیں کفر کے بڑے اور بدعت کے دائی فقال من الناس فرمایا پاتے لوگ وہ ہیں یعنی بدتی ملا اور کافر مولوی اہل بدعت اور اہل کفر دعات مبلغ اور گمراہی کی طرح دعوت دینے والے تبلیغی اور یہ نہیں ہو گمراہی کی طرف دعوت دینے والے کی روپے اور گمراہی کی طرف دعوت دینے والے دعات دائی تبلیغی بلا عقل صحیح بلا علم بلا عقل صحیح ہوتے ہی پہلے بلا نقل صحیح نقل بھی کوئی نہیں صحیح بل بے مجرا دل بے مجرا دل رائے بل ہوا صرف اپنے ذاتی خیالات اور خواہش اس سے دعوت دیتا ہے دعوت ہونی چاہیے یا عقلی دلیل ہو یا نقلی دلیل ہو یا غیبی دلیل ہو اور اپنی طرف سے بات جو ہوا پرستی ہے اس کے ساتھ دعوت دیتا ہے یہ کون ہے ابن کثیر ایک اور ضلع چلو اس کی فطرت بھی ٹھیک نہیں ہاں دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں یہ جامع البیان والا بزرگ کہتا ہے لیس لہ علم فطری ولا ما یستند الی دلیل جس کی فطرت بھی گڑبڑ ہے اتنی دلیل بھی نہیں اور مستند دلیل ولا ما یستند الی دلیل نقلی ولا ولا الی واہی نہ دلیل نقلی کا کوئی اسناد ہے نہ صحیح کا جامع البیان تفسیر یہ اب ذرا دیکھو یہ سمجھ آ گئی ہے نوسی کو یوم القیامہ چکائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن عذاب الحریف عذاب آگ کا ذالک بما قدمت یداک تذلیل مجرمین یو کالو یہ بھی میں سمجھا چکا ہوں کہ اس مرحلے کو کیا ہوگا جہنم جہنم میں کہا جائے گا ومن الناس بعض لوگوں میں سے وہ ہیں من یعبد اللہ علی حرف جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حرف پر حرف بمانا طرف کنارے پر فإن اصابہ خیر اگر پہنچے ان کو بھلائی اطمأن به تو مطمئن ہو جاتا ہے ذات اس کے فإن اصابت ہو فتنہ تو اگر پہنچے ان کو کوئی آزمائش انقلب علی وجهه تو پلٹتا ہے اپنے چہرے پر خاسرت دنیا والآخرہ نقصان کیا گوا دی اس نے دنیا بھی اور آخرت بھی ذالک هو الخسران المبین یہی ہے وہ خسران خسارہ المبین واضح یہی ہو وہ خسارہ واضح سمجھو ذرا بزرگو میں ومن الناس من یعبد اللہ ہاں بھائی یہاں پر بات مطلب پرست لوگوں کا ذکر ہے مطلب پرست اور خود غرض بے وفا مطلب پرست اور خود غرض قسم کے لوگ ان کا ذکر ہے بخاری شریف میں بتات بھی ہے کہ لوگ آتے نا مسلمان ہوتے ہے اسلام لانے کے بعد اگر ان کی عورت لڑکا جنتی گھوڑی مذکر جنتی اور اسی طرح اور اونٹنیاں چونٹیاں دودھ چوٹ ٹھیک دیتی کہتے آہا بہترین کی بڑی برکت ہے، اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اور یہ نفلوں پہ زور رکھتا، نمازیں پڑھتا، اور اگر گھر میں بچی پیدا ہو جائے یا گھوڑے میں نقص یا دودھ کم ہو گیا یا بھوک آ گئی، او ہو یار اسلام قبول بھی کیا ہے لیکن فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. ایسی کمپنی آج بھی ہے، آج بھی ہے، دیکھیے بہت سی آج بھی دیکھ، ہاں تھوڑا سا فائدہ دیکھے گا، احتیاطی نماز پڑھنے آئے گا، کیوں بورڈ لینے ہیں نمازی، ہاں آئے گا. اسی طرح جنازوں پہ جائے گا، کلو کبھی وضو بھی نہیں کرتا، شرطیاں سے پوچھ جائے گا کیوں جی، یہ دکھ دکھ پہ آتا ہے، تعزیت پہ جائے گا، دعا کرو دعا کرو، یہ بس دعا اور اس کے قسم اٹھاؤ ایک نفر بھی گئے، دعا کرو اور یہ سارا پھرے گا. اور اسی طرح فرض کی عبادت ہے، خود غرضی کی، مطلب کہ جہاں مقصد بلائی یہ ہے کہ میرے عابد بنو میرے بن کے، اب بزرگوں میرے عابد بنو میرے بن کے، اگر عابد بنو اپنی غرض کے تو مجھے ایسے عابدین کی ضرورت ہی تھی، اخلاص کی ترغیب ہے اور قانونی عام ہے، آج تجھے ابتلا بھی عام ہے، ابتلا بھی عام ہے. مولوی صاحب ہے مدرسے میں پڑھا رہا ہے، تنخواہ چڑھا زبردست، ایئر کنڈیشن، ٹکر ٹکر روٹی بہترین مل رہی ہے، کہتے ماشاء اللہ جی بڑی خدمت، اللہ پاک بڑی توفیق دی ہے، بڑی خدمت کر رہی ہے، اور تھوڑی سی آ گئی بھوک اور تنخواہ گئی رک، مولویت نہ تو دکانداری سے کی، دکانداری کرنی وہ دکانداری بہتر ہے. یہ بھی یہی ہے کہ جو اللہ کا طرف اور کنارے پہ عبادت کرنے والا ہے، طرف والے کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو تو پتہ ہوگا بھائی، کناروں پہ لوگ کیوں بیٹھتے ہیں، جب جی چایا بھاگی، اس لیے طرف، اور جو درمیان میں بیچارے ادھر بیٹھے ہیں تو بند گئے، ان کی مجبوری ہے، اور جو طرف والے آتے تھے ان کا جب جی چایا لیٹرین میں گیا، جب جی چایا دکھانے میں نکل گیا، جب جی چایا ادھر جا کے کرسیاں پڑی ہیں ادھر جا کے بیٹھ گیا، وہ ہے میں یعبد اللہ، سمجھ گئے ہو کہ نہیں، میں یعبد اللہ، بازے وہ لوگ بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی اللہ ہر پر من الدین، دین کے کنارے پہ کھڑے ہونے والے، فإن أصابه خیر، اگر پہنچے اس کو، یہ کیا لکھا ہے، جیسے کوئی کنارے پر کھڑا ہے موقع پاتے ہی چل پڑتا ہے، اور موقع پاتے ہی چل پڑتا ہے، یہ بھی ایک کا معنی ہے، لیکن حرف کا معنی میں اور کر رہا ہوں، وہ کنارے پہ ہوتے ہیں، کیا مطلب، ان کے دل میں کوئی عبادت نہیں ہوتی، اندر سے دل خالی ہوتے ہیں، اور ان کی عبادت دکھلاوے کی ہوتی ہے صرف اللہ حرف اللہ طرف من الدین، لا فی بستے ہی و قلب ہی، اپنے بستے قلب سے ان کا کوئی عبادت کا پروگرام نہیں ہوتا، کیوں، بہذا مثل لقومهم علی قلق و اضطراب، یہ مثال ہے ان کے قلق و اضطراب میں ہونے کی، شک کی، سمجھو مولویوں، اللہ فرماتے ہیں کنارے پر عبادت کرتے ہیں، کیا مطلب، کہ خود بھی مسئلے میں شک ہوتا ہے، قلق اور اضطراب ہوتا ہے، وہ عبارت لکھ لو، بلکہ یہ کشاف علی کی عبارت ہے زمخشری کی، کہتا ہے اللہ حرف اللہ طرف من الدین لا فی بستہ و قلبہ، وہ دین کے کنارے پر ہوتے ہیں نہ کہ دین کے درمیان میں، اور بس سے نہیں ہوتے کنارے پہ ہوتے ہیں، ھذا مثل لقومهم، یہ مثال ہے ان کے ہونے کی، اللہ قلب کی ہوا اضطراب، فی دینہم کیا مطلب، اور بزرگوں مطلب کیا ہے کہ انہیں خود بھی دین پر اضطراب نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے، قلق ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ مولوی مسئلہ بھی وہ بیان کرتا ہے کہ جس کو خود پتا اور جس بیچارے کو مسئلے میں خود شک ہے, سنی سنائی بات ہے اور خود تحقیق نہیں کی تو بیان کیا کرے گا. عبادت میں بھی کوئی پردہ رہتا ہے جس کو خود پاک ہو, الا بصیرہ بصیرت ہو, اور جو خود شکی ہے کہ پتہ نہیں. یہ سجدہ کس کیفیت میں کرے گا؟ جدھر کی ہوا ادھر اس کو لے جائے گی. یہ اطمان نبی بہین طاقت ہو کتنا اگر پہنچ جائے اس کو پیاز میں انقلبا, مرتا ہے اپنے چہرے پر, مرتا ہوتا ہے, خسرت دنیا بل آخرہ, دنیا بھی گما دی آخرت بھی, اور یہی ہے وہ خسران مبین. اب ذرا سمجھنا ہے, تھوڑا مشکل آ رہی ہے. یدعو من دون اللہ, پکارتا ہے اللہ کے سوا, یدعو من دون اللہ, بلاتا ہے اللہ کے سوا, ما لا یضرہ, ایسے معبودوں کو جو نہیں نقصان دے سکتے اس کو, وما لا ينفعه, اور وہ جو نہیں نفع پہنچا سکتے اس کو, ذالک هو الضلال البعید, یہی ہے گمراہی دور کی. فرمایا کھڑا کس پہ تھا؟ کنارے پہ. اسی پر جو پڑی تو پھر حضرات کو پکارنا شروع کر دیا, اور فتنے میں آیا تو پھر حضرات کو پکارنا شروع کر دیا. وہ حضرات نہ اس کے نفع کے بارے کہنا نقصان کے تھی, یہی دور کی گمراہی ہے. اور بزرگوں, یہ خسران مبین کی تشریح ہے, ذالک هو الخسران المبین کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کنارے پہ عبادت کرتا ہے, کوئی بھلائی ملے تو خوش, دکھ ملے تو تنگ. تو فرمایا کہ نرا گھاٹے میں ہے. وہ نرا گھاٹا کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کے پکارتا ہے ان کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. یہ غیر اللہ کی پکار دلال بعید ہے, کیونکہ یہ پرلے درجے کا کفر اور گمراہی ہے. یدعو بلاتا ہے لامن, لام کہتا ہے من, اس شخص کو, ضرور نقصان اس کا, اقرب من نفعہ, زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. لامن ضرور بلاتا ہے اس شخص کو, نقصان اس کا اقرب ہو, زیادہ قریب ہے, من نفعہ, اس کے نفع سے. لبئس المولا ولبئس العشیر, بہت برا ہے کارساز اور بہت برا ہے ساتھی, رفیق عشیر. یہ اب تھوڑا سا اشکال ہے, سمجھو. جہاں پر پچھلی آیت میں مالا یضرہ و مالا ینفع سے پتہ چلتا ہے کہ معبود باطل کو پکارنے کا ستلا کرنا نفع ہے نہ نقصان ہے. معبود باطل نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان. اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ معبود باطل کا نفع بھی ہے نقصان بھی. معبود باطل کی پکار میں نفع بھی ہے نقصان بھی, لیکن نقصان ذرا اقرب ہے نسبت نفع کی. اور پہلی آیت میں نفع نقصان کی مطلق نفی ہے, دوسری میں اثبات ہے, اور صرف یہ بتایا کہ غیر اللہ کے پکارنے والے کا تو نقصان اقرب ہے نفع سے. اب دونوں آیتوں کا تعارف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلی آیت مطلق نفی کر رہی ہے اور یہ اقرب ثابت کر رہی ہے, نقصان اقرب ہے من نفع ہی. اس کے مفسرین نے اشکال سمجھا ہے یا نہیں؟ تو کیا اشکال ہے؟ پہلی آیت میں مطلق نفی اور دوسری آیت میں اس بات, اور کس لحاظ نال؟ لمن ضرور اقرب من نفعہ, معبود باطل کی پکار اس کا نقصان اقرب ہے اس کے نفع سے. مطلب دونوں ہیں, تھے نفع بھی تھے نقصان بھی, تعارض ہے. اس کے جواب راضی نے بھی دیے اور بھی حضرات نے کافی جواب دیے ہیں, لیکن یہاں پر ہم چند جواب ذکر کرتے ہیں. پہلا سب سے آسان جواب کہ ما لا یضره وما لا ینفعه میں نفی ہے معبود کے نفع نقصان پہنچانے کی. نفی کا تعلق ہے کہ معبود نفع نقصان پہنچا, مطلب ہے کہ وہ نقصان دے نہیں سکتے اور نفع بھی دے نہیں سکتے ان سے پہنچانے کی. اور لمن ذرہ اقرب, کس میں اس بات ہے نفع یا نقصان کے ہونے کا, دونوں کا فرق ہو گیا. بزرگوں پہلی آیت کا مطلب کیا ہے کہ معبود نفع نقصان دے نہیں سکتے, نفی ہو گئی نفع نقصان دینے کی اور اس بات ہوا نفع نقصان ہونے کا, نقصان ہونے کا. دینے اور ہونے میں فرق ہے کہ نہیں؟ وہ معبود تو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان, لیکن غیر اللہ کی پکار سے کس کا ذریعہ ناپ ہو جائے گا؟ یہ برتا بھی جہنم میں جائے گا. وہ غیر اللہ کی پکار کر کے جہنم میں جب جائے گا تو نقصان ہوگا یا نہیں؟ وہ نقصان دے گا کون؟ اللہ. لیکن ہوگا تو شرک کی وجہ سے. مطلب پہلے آیت میں یہ بتایا کہ معبودان باطلہ نفع نقصان نہیں دے سکتے, یہ ٹھیک. اور دوسری میں بتایا کہ ان کی پکار کا نقصان ہوگا پکارنے والوں کو, اور ہوگا کیا کہ اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا. جو نفی ہے ان کے نفع نقصان دینے کی, اور اس بات ہے ان کی پکار کے نقصان ہونے کا, دونوں میں فرق ہے. تعلق ایک دوسرا, دوسرا جواب یہ ہے ہمارے حضرت صاحب کا ہے, حضرت صاحب کا. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں دوسری طرح ان کے نفع نقصان ہونے دینے کی نفی ہے کہ وہ نفع نقصان کے مالک اور مختار نہیں, اور یدعو لمن ضرہ والے جملے کا مطلب سمجھو. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اقرب جو ہے نا, اقرب کے دو مطلب ہیں. ایک اقرب نفس الامر میں اس کا وجود ہو, اور ایک اقرب الالفام ہے. اقرب الالفام, یا اقرب کا تعلق اس کے ساتھ ہے, فام کے ساتھ. مطلب کیا ہے کہ اس کا نقصان جو ہے نا, نقصان وہ اقرب الالفام ہے اس کے نفع سے, نفع مہو میں, اور اس کا جو نقصان ہے نا وہ زیادہ جلدی سمجھ آ سکتا ہے. کیوں کہ نفع کا تو مشرک نے ایسے امید رکھی ہے نا کہ نفع ملے گا, نقصان اقرب الالفام ہے وہ جلدی سمجھنے کے قریب ہے, جلدی سمجھ آتا ہے کہ غیر اللہ کی پکار والا کافر ہے اور مخلد بالنار ہے. نفع تو پتہ ملیں گے یا نہیں اس کا سمجھنا تو بات کی بات ہے. تو نقصان جو ہے وہ نفع کی نسبت کیا ہے, اقرب ہے, لیکن اقرب کیا ہے, نفس الامر میں نہیں بلکہ اقرب بالفعل, سمجھنے میں یہ زیادہ کیا ہے, قریب ہے. یعنی کہ نفس الامر میں بھی کوئی نفع نقصان دیتے ہیں. اتنی تقریریں ہو گئی. تو تیسری مالا یضر, اوپر والی آیت سے مراد ہے غیر سبیل حصول معبود, اور نیچے والی من آیا ہے, اوپر ما آیا ہے. ذرا خیال کرو, مالا ینفع اور نیچے لمن ضرور, اوپر آیا ہے ما, اور ما سے مراد ہے غیر سبیل حصول معبود, اور نیچے من سے مراد ہے سبیل حصول. اللہ فرماتے ہیں سبیل حصول جو, یہ آیت ذرا سمجھ رہی ہے توجہ میری طرف رہے, سبیل حصول جن معبودوں کو پکارتا ہے, سبیل حصول معبودوں کو جن کا نفع بھی ہے نقصان بھی ہے, نفع بھی وہ تھوڑا سا مل جاتا ہے. کیا مطلب؟ غیر سبیل حصول کو پکارتا ہے, مطلب فرعون کو, فرعون کو الہ سمجھ کے پکارتا تھا تو دنیا بھی نفع ملتا تھا کہ نہیں, اور نقصان کس کا تھا؟ اخروی. خسارہ کیا تھا؟ اخروی. لیکن کچھ نہ کچھ دنیا بھی نفع بھی تھا, تو اس لحاظ سے ان کا جو ذرہ ہوں اقرب من نفعہ ہی, اس سے مراد ذبیل عقول معبود ہے، اور ذبیل عقول معبودوں کو پکارنے کا نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. نفع کیا ہے؟ دنیاوی مواد کا مل جانا، دنیاوی سامان کا مل جانا، یہ نفع ہے. اور نقصان کیا ہے؟ آخرت کا تباہ ہو جانا. وہ جو آخرت کا نقصان ہے وہ اقرب ہے من نفعہ ہی اس کو جو دنیا کا نفع ملا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یار جو تعبیر لکھتا ہے شرکیہ اس کو نفع بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی نفع نہیں. کیا نفع ہے؟ پیسے ہے نفع ہے نا. اگر شام کے وقت اس کی صدوقڑی کھولو نا پڑے بیٹھ کی، وہ جو بیٹھا ہے جیسے ڈاکٹر کے صدوقڑی بڑی ہوئی ہوتی ہے، سربین کی بھی بڑی اتری ہوئی ہوتی ہے. ڈاکٹر بیچارہ دوائی دیتا ہے سب کچھ، لیکن اس سربین نے فوٹو کٹیر کرا کے رکھے. یہ اب اس کو پکار رہا ہے فوٹو کٹیر والے کو. اچھا اب نفع تو ملا، جس کو نفع ہے ملے، لیکن اس کا جو نقصان ہے پکارا جس نے وظیفہ پڑھا ہے، جا ابلیس، جا ابلیس، جا فرعون، جا حمان، یہ وظیفہ پڑھا جا رہا ہے. اب نفع اس کو ملا ہے شرک کا، نفع ملا ہے کتنے پیسے مل گئے، یہ نقصان ہوا ہے کہ آخرت تباہ ہوگی. یہ کیا ہے؟ لمن ذروہ اقرب من نفعہ، اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ نفع دنیا کا ہے اور نقصان کس کا؟ آخرت کا. اس لیے پہلی آیت کو خاص کرو، پا جو ہے ذبیل عقول اصل وضع کا لحاظ کر کے، اور اس میں من غیر ذبیل عقول. پہلے میں نے غلط کہہ دیا، آپ کی خوبی ہے، پہلی غیر ذبیل ذبیل عقول اور ایک ہے ذبیل عقول. بول پڑے کرو، اگر میں غلطی تو میں بھی تو ساتھ. ہاں بھائی، تو لمن ذروہ اقرب من نفعہ، سمجھ آ گئی؟ اور مانا کروں، اتنی تو جہاد ہو گئی تین. یہ تینوں تو جہاد پر آیت کا مطلب صحیح ہے. یہ میرے نصیب تیسری زبردست ہے کہ اس میں عاملین کو صحیح رگڑا لگ رہا ہے، اور جنات کی پکار کرنے والے اور ایسے شیطان ابلیس کے چیلے ان کو صحیح رگڑا لگتا ہے. یہ غیر اللہ کی پکار کرنے والے لازمی، یہ من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، البتہ بہت برا ہے ساتھی کال سال. ایک معنی اور بھی کیا ہے قرطبی رحمہ اللہ نے، اور معنی بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں جہاں یدو بے معنی یقول ہوئے، اچھا اس معنی پر سوچ رہا اگر سمجھ آ جائے صرف کتنا کرنا ہے یدو یہ پھولوں کے معنی. بس آگے آیت حل ہے، اس کو جگہ پہ رکھ کے حل کرو، ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر کریں گے. ابھی آگے چلو. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عامل الصالحات اور عمل کیا اچھے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں بہتی ہوئی ان کے نیچے نہریں. بے شک اللہ کرتا ہے جو ارادہ رکھتا ہے. ماں جب آلو ماں جرید من گانا یا سنو، پھر آیا تھا یہ آیت کی مشکلات قرآن سے ذرا غور کرو. سورت الحج جیسے حج مشکل ہے نا، یہ سورت بھی مشکل ہے. حج بھی بڑی مشکل ہے اور یہ سورت بھی بڑی مشکل ہے. من گانا یسنو، اب ذرا خیال کرو، میں پہلے ایک معنی کر رہا ہوں، جانو تو رہو کی ضمیر کا مرجے انبی اور بزرگوں. اب پہلے ترجمہ کرو، من کانا یسنو وہ شخص حاسد جو ہے گمان کرتا، اللہ جانو تو رہو اللہ کہ اللہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اپنے پیغمبر کی. من کانا جو حاسد جو شخص جو توحید سے جلنے والا جو حاسد کانا یظن گمان کرتا ہے اللہ ینصرہ اللہ کہ اللہ نہیں مدد کرے گا کس کی جس کی اپنے نبی کی پھر دنیا بل آخرہ دنیا اور آخرت میں اللہ نہیں مدد کرے گا بال یام دودھ بس چاہیے کہ دراز کرے کہ سبا بن رسی جلسما آسمان کی طرف تم لے یکتا پھر چاہیے کہ کاٹ دے بال ینظر پھر دیکھے حال چوز ہے بننا قیدو ہوں کیا یہ لے گیا مگر اس کا با یقین اس چیز کو جس پر غصہ آتا تھا یا اس کے غصے والی چیز کو اس کی یہ تدبیر لے گئی ختم کر دی مراد کیا ہے سمجھو اللہ فرماتے ہیں کہ او مشرکین تم ہو حاسد اور تم حسد میں جلتے ہو اور تم کہتے ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا مطلب ہے نبی کے دین کو ترقی نہیں ملے گی اور آخرت میں دنیا میں ترقی نہیں ملے گی آخرت میں عزت نہیں ملے گی تو اب سمجھنا ہے کہتے ہیں اس صورت میں ضمیر کا مرتے نبی پاک علیہ السلام ہے وہ ضمیر کا مرتے تو فرمایا کہ تو چڑھ جا آسمان پر نصرت آ رہی ہے آسمان پہ تو چڑھ جاؤ آسمان پر حاسدا آسمان پہ چڑھ ثم یکتا یکتا النصر اگر تیرے طاقت ہے تو تو اس مدد کو روک کے دے اللہ اپنے رسول کی ضرور مدد کرے تو سمجھ آئیے کہ نہیں ایک مطلب یہ ہے پھر کہہ رہا ہوں یہ من کانا من کانا سے مراد ہے حاسد کافر جلنے والا جو کوشش کرتے تھے یریدون ان یطفئوا نور اللہ ان کے رات دن کوشش ہوتی کہ دین اسلام اور مسئلہ توحید کو دبا دیا جائے اللہ نے ان کو فرمایا کہ اے حاسدو جلنے والو تم کہتے ہو اللہ اپنے نبی کی نصرت نہیں کرے گا کیا مطلب نبی کے دین کو ترقی نہیں دے گا اور پیغمبر کو دنیا آخرت میں کامیاب نہیں کرے گا تم یہ کہتے ہو اور جلنے والو آسمان پہ چڑھ جاؤ اللہ کی نصرت اور مدد آسمان سے اتر رہی ہے اترتی رہے گی اگر تم رو سکتے ہو تو رو کے لے یہ معنی آسان ہے کہ نہیں آسان معنی ہے نمبر دو ہو ضمیر کا مرجع نبی پاک علیہ السلام ہے ہو ضمیر کا مرجع نبی پاک علیہ السلام ہے اور السما سے مراد ہے چھت آسمان سے مراد آسمان نہیں بلکہ سما سے مراد کیا ہے کمرے والی چھت یہ سب مراد ہے اور یکتا کا معنی ہے فاسی یکتا کا معنی کیا ہے فاسی گلا کاٹنا مراد ہے گلا کاٹنا یکتا اب سنو مانا پہلے معنی کی تائید پر بھی آ جاتے او واللہ متم نور ہی ولو کرے ال کافرون وہ پہلا جو میں نے مطلب بیان کیا اس کی تائید ہے اب دوسرا معنی اللہ فرماتے ہیں بزرگوں حاسدوں جلنے والوں جو شخص یہ گمان کرتا ہے تم میں سے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا آخرت میں وہ اپنے چھت کے ساتھ لٹکائے رسا اور رسا لٹکا دے اس میں اپنے گلے میں ڈال کے وہ اپنے گلے کو کاٹ ڈالے اور پھانسی چل جائے تو بے غیرے تم مر جاؤ اے بےمانو تم مر جاؤ پھانسی پہ لٹک جاؤ میں اپنے نبی کی مدد کر کے رہوں گا یہ مطلب ہے دوسرا معنی تو بے غیرے تم مر جاؤ اے مرنے والے چلو اے چلو سڑو اور تم پھانسی پہ لٹک جاؤ، میں اپنے نبی کی مدد کر کے رہوں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. انا لننظر الذین آمنوا بالحیات الدنیا وفل، ہاں میں مدد کر کے رہوں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تم پر بے پر جاؤ ڈل جاؤ. سمجھ رہی ہے مانا؟ اس صورت میں بھی حضور زمین کا مرجر کیا ہوگا؟ بولو شابت کیا ہوگا؟ پھر کہہ رہا ہوں، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو بدماش بدبخت یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اپنے نبی کی دنیا اور آخرت میں، اور جب تو سبب السماء، اور چاہیے کہ دراز کرے رسی طرف چھت کے. السماء کا کیا معنی؟ چھت. سمل شکتا، شکتا کا معنی نیچے لکھا ہوگا، لے یخنک، تاکہ وہ پھانسی چڑھ جائے، پھانسی چڑھ جائے، گلا کاٹ ڈالے. پھل جنظر پر دیکھے، کیا یہ پھانسی پہ لٹکنا مر جانا، کیا لے گیا اس کا یہ پتھر اور قید ما جبیز کو، اس چیز کو جس کی وجہ سے غصہ دلاتی تھی، کیا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس سے؟ یعنی مرتے مر جاؤ. یہ محاورہ ہے اور ہماری بولی میں بھی ہے. آپ کا کسی سے زیادہ تعلق ہو اور آپ کو کوئی کہنا کہ فلانے کی نصرت نہ کر، یہ کہے گا یار تو کد کے لگ، میں اس کی نصرت کرنی کر، تو مر جا، میں اس کی نصرت کرنی کر دی ہے، میں اس سے تعداد نہیں چھوڑ سکتا. یہ ایسا محاورہ ہے اور اس میں عظمت کے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں میں مدد کر کے رہوں گا اور جلنے والے کا منہ کالا. اور لکھا ہوتا ہے نا ٹرکوں کے پیچھے بھی جلنے والے کا منہ کالا. جی ٹرکوں والے بھی اکثر مدرسے سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے، میں نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، لمبا سفر کراچی کا کیا ہوں ٹرک پر. وہاں پر راستے کے بڑے انکشافات ہوئے. سب سے بڑا انکشاف یہ ہوا کہ جتنے ٹرکوں والے ہیں یہ ان کی اکثریت مدرسے سے بھاگی ہوئی قوم ہے، اور اکثر کوئی ڈرائیور آدھا حافظ ہوگا، کوئی پورا ہوگا، اور اکثر گاڑیوں کی پار سے بھاگے ہوئے ہیں، گاڑیوں کی پار سے. اور کچھ جن کو سزا بھی ملی ہے. رات کی زندگی ایسے ہے کہ اس میں سکون نہیں. جنہوں نے مدرسے کو چھوڑا تو اللہ نے ان کو ٹرک والی سزا دے دی ہے، ڈرائیوری والی. اچھا دیکھیے، اچھا چلو دیکھو کتنے ہو گئے. حضور زمین کا مسجد نبی پاک علیہ السلام مانے کتنے ہو گئے؟ تو اب ہم حضور زمین کو لوٹا رہے ہیں دوستوں بزرگوں من کی طرف. اب ذرا خیال کرو، اس پر میں نے تین معنی عرض کر دیے. حضور زمین لوٹائیں گے من کی طرف، اور مطلب کتنے عرض کریں گے؟ تین. ہاں بھائی، ایک مطلب عام مفسرین کا، ایک مطلب شاہ عبد القادر کا، اور ایک مطلب مولانا حسین علی کا. یہ تین مطلب بیان کرنے ہیں، تینوں عام ہیں. اب ذرا دیکھو، من کانا یا سنو، جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ نہیں مدد کرے گا اس شخص کی، اور من اس گمان کرنے والے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، فال ینصرہ، اور چاہیے کہ دراز کرے رسی آسمان کی طرف پھر کاٹ ڈالے رسی کو، پھر دیکھے کیا یہ چیز لے گئی ہے اس کے، یہ پکڑ اس کا یہ ہیلا لے گیا ہے اس کے پاس عزیز کو، جو چیز سے غصہ دلاتی ہے ختم ہو گیا. کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ کیا، میری طرف دیکھو، ایک معنی تو آ جائے گا نا، مطلب عرض کروں گا. وہ زمین کی طرح لوٹانی ہے من کی طرف. مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی مدد سے نا امید ہو گیا ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی جو کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں, جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے نا امید ہو گیا, غلط مانا کر رہا ہوں, جو اللہ کی مدد سے نا امید ہو گیا وہ ذرا غیر کو پکار دیکھے. ایک آدمی اللہ سے مانگتا رہا کوئی چیز نہیں ملی, اللہ فرماتے ہیں اب یہ کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں, اب ذرا بابے کو پکار کے دیکھے, غیروں کو پکار کے دیکھے, کیا اس کا یہ کام وہاں پورا ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں, وہاں پر بھی پورا نہیں ہوگا تو پھر پیدا کیا ہے میرا دروازہ جوڑنے کا؟ یہ غلط بات ہے, جب تو سے ہی کیا ہے اپنے آپ کو سمجھ آ جائے گا. کیا مطلب؟ جو شخص اللہ کی مدد سے نا امید ہے اور کہتے ہیں اللہ میری دنیا آخرت میں مدد نہیں کرے گا, روٹی نہیں دے گا, بیٹا نہیں دے گا, شادی نہیں کرے گا, فلا نہیں کرے گا, فلا نہیں کرے گا, اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی پکار چھوڑ دے اور غیر اللہ کو پکارے, اور غیر اللہ کو پکارتا رہے اور وہاں دیکھے جیسے اللہ کو پکارتا تھا کام بس وہاں بھی نہیں ہوا, اور غیر اللہ کو جو پکارا تو کام تو وہاں بھی نہیں ہوا. جب نہیں ہوا نا تو پھر جس کی وجہ سے اللہ کا دروازہ چھوڑا تھا وہ وجہ تو سمجھ آ جائے گی نا, وہ وجہ تو وہاں بھی پڑ جاتی ہے. تو کس سے اپنے دل کے غصے کی بڑھاس ختم کرتے؟ یہ بتا رہا ہوں کہ زمانہ غلط ہے. غلط اس لیے ہے کہ غیر اللہ کی پکار کی دعوت قرآن ایک منٹ کے لیے اجازت نہیں دیتا کہ غیر اللہ کو پکارتا ہے. اس لیے یہ معنی غلط ہے. آپ کے حاجی پہ لکھا ہے, آپ سمجھ گئے. یہ جو ہم معنی میں بیان کر رہے ہیں وہ حاجی پہ لکھے, آپ صرف غور فرما کے سمجھ لیں. نمبر دو, دوسری توجیہ شاہ عبد القادر کی, ضمیر کا مرجع یہی ہے. شاہ صاحب کی عبارت لکھی ہے بڑی زبردست, خلاصہ سن لو اور عبارت پڑھ لیجیے. پھر شاہ عبد القادر کہتا ہے کہ ہے وہ شخص جو کہتا ہے جس کا شکوہ ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں, دنیا آخرت میں میری مدد نہیں کرے گا, کہتا ہے کہ اللہ کو پکار رہا ہے, اللہ کو پکار رہا ہے نا, جس کی سبب یہ امید والی رسی, اللہ کو جو پکار رہا تھا اس کے امید والی رسی تو کہیں تھی نا, امید تو تھی نا کبھی اللہ پوری کر دے گا, لیکن اس نے پھر رسی کاٹ دی کہ بابے کی قبر پہ چلا, اب تو وہاں کی امید ہی نہیں کرتی. ایک آدمی مشکل میں پھنستا ہے اور رسی لگتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کسی وقت اس کو اوپر کھینچ لے کنویں سے, مصیبت سے, اور رسی تو لگتی ہے نا امید والی, لیکن وہ رسی جب توڑ دے تو اب کوئی امید رہے گی؟ اب تو توقع ہی ختم ہے. کہتا ہے کہ جب تک اللہ کو پکارتا رہے گا نا, کام ہو یا نہیں, لیکن اللہ کے ساتھ امید لگی رہے گی, توقع لگی رہے گی. لیکن جب قبر پہ جا کے پکارا غیر کو, وہ جو امید تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے. اب اس کا حال یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی نیچے مصیبت میں پھنسا ہوا ہو, اوپر رسی لٹک رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی کسی وقت رسی کھینچ لے یہ مصیبت سے نکل جائے, لیکن اس نے جب رسی کاٹ دی تو آپ تو امید ہی ختم ہو گئی, اب تو امید ہی ختم ہو گئی. یہ دیکھو جی آنا لکھا ہے شاہ عبد القادر کا, اندر سمجھ بھی لو. او شاہ عبد القادر سمجھو, بہت اونچی بات کی شاہ عبد القادر نے. شاہ عبد القادر نے یہ مانا کیا کہ جس شخص کو گمان ہو کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں اور میری امداد نہیں کرتا, وہ اپنے دل میں اتنا غور کرے, واہ شاہ صاحب, اپنے دل میں اتنا پکارے نہیں اتنا غور کرے کہ کم از کم تعلق تو ٹھیک رہے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ کا پکارنا چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا لگ گیا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بالکل ٹوٹ جائے گا, اور جو امید کامیابی کی تھی وہ بھی نہ رہے گی. امید سے مراد وہ رسی لے رہا ہے, وہ حجرت دی لکی ہوئی تھی وہ کامیابی تو امیدی نہ رہے گی کامیابی کسی وہ نہ رہے گی اس تجویز سے اس کے دل کو اطمینان ہو جائے گا جس شخص کو گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ میری مدد بھی کرتا یہ کافر کی بات اور بہت بہترین عبارت ہے کو سمجھ آ گئی ہے اچھا اس پر حضرت صاحب کی تقریر بھی ملتی جلتی ہے کسی عبارت کی شرح ہے ہمارے حضرت کہتے ہیں مولانا حسین علی فرماتے ہیں کہ جس شخص کا یہ خیال ہو کہ اللہ میری نہیں سنتا سمجھو جس شخص کا یہ خیال ہو کہ اللہ میری نہیں سنتا وہ خیال کرے اللہ کو پکارنے والوں کے حال کو بھی دیکھ لے اور پاپوں کے پکارنے والوں کے حال کو بھی دیکھ لے دونوں کے احوال کو دیکھ لے خیال کرے دونوں کے احوال کا اللہ خالق کو پکارنے والے وہ جب حال دیکھے گا کچھ کام ان کے ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے جو خالق اللہ کو پکارنے والے ہیں کچھ کام ان کے ہو جاتے ہیں اور کچھ کام نہیں ہوتے اور جو علی حجویری کو پکارتے ہیں ان کے بھی تو سارے نہیں ہوتے کچھ کام ہو جاتے ہیں کچھ نہیں کرتا تو اللہ ہے لیکن حالات ذرا دیکھ جو اللہ سے صرف مانگتے ہیں کچھ ان کے ہوتے ہیں کچھ نہیں جو وعدے سے مانگتے ہیں غیروں سے ان کے بھی کچھ کام ہو جاتے ہیں کچھ نہیں اب جب ان کو غور کرے گا نا پہلے تو غصہ تھا کہ میری اللہ سنتا نہیں لیکن جب غیر کے پجاریوں کا ان کا حال دیکھے گا تو ساری پوری ان کی بھی نہیں ہوتی کچھ ہو گئی اور کچھ پوری نہیں ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں جس سے تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور جس سے تیری وہ جو بات دل میں شیطان ڈالی تھی کہ اللہ میری نہیں سنتا تو جب یہ دیکھے گا کہ غیر کے پکارنے والے کی بھی سب پوری نہیں ہوتی کہ اس سے اپنا دل ٹھنڈا کرے تو یہ آپ کو سمجھ آئی ہے آیات اسی طرح اتاری ہم نے آیات واضح واضح بینات جن کی دلالت کرتی ہے اور بالکل واضح مفہوم روشن ہے وان اللہ لا یہدی من یرید اور بے شک اللہ تعالیٰ یہدی من یرید ہدایت دیتا ہے جس کو ارادہ کرے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے تقوی پہ کفر بھی ان الذین آمنوا آمنوا یہ لقب ہے محمدیون کا امت محمدیہ کا لقب ذکر کیا ہے آمنوا والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے یہ لقب ہے امت موسوی کا والتابعین اور جو تابعی ہوئے یہ لقب ہے امت ابراہیمیہ کا نسارا اور نسلانی یہ لقب ہے امت عیسوی کا حضرت عیسیٰ کی امت کا فل مجوس اور مجوسی آگ پرس والذین اشرکوا یہ عام ہے قیامت تک کے دن تک کے مشرک والذین اشرکوا اور وہ جنہوں نے شرک کیا کتنے فرقے آ گئے الذین آمنوا ایک والذین ہادوا دو صافی نسارا مجوس والذین اشرکوا یہ ساری دنیا کے بنیادی بے مذہب ہیں یہ بڑے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ جب چلو بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے فیصلہ سے مراد عملی فیصلہ ہے ان اللہ علی کل شہید شہید بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے الم تر ان اللہ یسجد دلیل دوم کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک اللہ ہے سجدہ کرتی ہے واسطے اس کے پوری مخلوق من بمانا ما ہے آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سورج اور چاند اور نجوم ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور کثیر من الناس اور بہت سے لوگوں میں سے اور بہت لوگوں میں سے وہ ہے کہ پکی آ چکی ان کے پاس بات عذاب آنی وہ سجدہ سے مراد کیا ہے ایک جملہ لکھا ہے عموم مجاز عموم مجاز عموم مجاز کیسے بنے گا جو انسانوں کا سجدہ ہے تو حقیقی سجدہ ہے اور باقی جتنی چیزوں کا سجدہ ہے یہ سجدہ تسخیر اور سجدہ تکوینی ہے کہ ہر چیز کی جو ڈیوٹی لگی وہ اپنی ڈیوٹی پر رول ادا کر رہی ہے. دوسری ایک لفظ نیچے لکھا ہوگا کہیں جب جو دو کے نیچے اپنے اپنے حال اور شان کے مطابق. اب یہ آیت حل ہو گئی. الم تر ان اللہ, یہ آیت اور مقام پہ آئے گی. وہاں پر میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ سجدہ تصویر ہے تصویر یا سجدہ تکبیر, یعنی تکبیری طور پر یہ مرتاد ہونا مراد ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, جہاں تجھے اور ابحاث بہت ہے اس لیے آگے چلو. اور جو وہ شخص جس کو ذلیل کرے اللہ, نہیں ہے بات کہ اس کے کوئی مکرم کوئی عزت دینے والا, جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کے لیے کوئی مکرم نہیں, بوجہ طلب توفیق کے جس سے اللہ توفیق چیر لے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں. یہ من مکرم ان اللہ یا فعل ما یشاء, بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. ہاتھان خصمان, یہ ہے دو جماعتیں دو فریق. خصمان کا مطلب ہے فریقان, یہ دو فریق ہیں مومن اور کافر. خصمان پر یہ بڑا زور دیتے ہیں کیوں کا گوڑ ہے. کون سے خصمان, کون سے خصمان؟ او حضرت علی, او حضرت علی. بخاری میں حدیث ہے میں سوچ رہا تھا کسیوں نے حضرت ابو ذر کو کیسے مسلمان مانے. دیر تک مادہ و باطل نبی اللہ صلاح, ان میں حضرت ابو ذر کو بھی مانا ہے. اصل میں حضرت ابو ذر کی یہ روایت ہے خصمان کے بارے میں, اور دو چار اور روایتیں حضرت ابو ذر کی ہیں جو حضرت علی کی تعریف میں انہوں نے کہی جس کو مسلمان کہنے تو ان کی تعریف بھی نہیں ہے. حضرت علی کی تعریف ہے, یہ بخاری میں حدیث ہے. حضرت ابو ذر قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ خصمان جو ہیں یہ کون ہیں, یہ جنگ بدر جب ہوئی تو تین آدمی مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں آئے اور تین آدمی کافروں کی طرف سے. مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ علی عبیدہ حضرت عبیدہ یہ تین تھے, اور وہ خطبہ اور اس کے دو بیٹے مطیبہ کے پتنی کیا, تو تین ادھر سے تین ادھر سے پہلی مبارزت ہوئی. ابو ذر کہتے ہیں میں قسم کہتا ہوں کہ ہاتھان خصمان سے مراد وہی دو جماعتیں ہیں بدر والی, ادھر حضرت علی تھے اور مقابلہ میں عتبہ وغیرہ کے بیٹے حمزہ علی اور حضرت ابو عبیدہ کے, اور مقابلے میں وہ کفار تھے. کہ بیٹھے نا ہاتھا خصمان علی, ہمارے امام کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے ہاضا خصمان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس لڑائی جو ہے نا ہاضا خصمان, ابھی تک آپ نے نہیں سمجھا آپ سادے لوگ ہیں. کچھ یہ ہوتا تو وہ چھت کے ساتھ لگ جاتا, وہ کوٹ بھی سمجھتے ہیں. ہاضا خصمان یہ پہلے دن کی لڑائی ہے, اور قرآن نے کیوں اس کو ذکر کیا؟ بس یہ خصمان ہے, ایک طرف علی ہوگا دوسری طرف کافر ہوں گے. ہاضا خصمان ایک طرف علی ہوگا, بنیاد لگی گئی اب جا کے جا سے شروع کرے گا, آگے سے سبحان اللہ سارے روئے گا اترے گے. جیسے اللہ شیطان پوری اپنی کارروائی کرتا ہے اور صحیح ابھارتا ہے اس کو, اب اٹھیں گے. لیکن ہاضا خصمان لیکن دو جماعتیں, پوچھے گا ادھر کون تھے عتبہ پارتی, ادھر کون تھے علی. ہاضا خصمان یہ ایسے قسم ہیں یہ چلتے رہیں گے, ادھر عتبہ کی پارٹی چلے گی ادھر علی کی پارٹی چلے گی. ہاضا خصمان وہاں پر بھی دو جماعتیں تھیں, پہلے دن لڑائی ہوئی, اس کے بعد اصحاب ثلاثہ اور یہ حضرات عتبہ پارٹی تھے, کفار کی جماعت تھی معاذ اللہ اور حضرت علی کی جماعت ایمان والی تھی, اس کے بعد سنی عتبہ والی جماعت کے اور شیعہ علی. ہاضا خصمان یہ حدیثی پارٹی کے ہیں، یہ اور لے جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ رتنا دار کے قصیدے آیت کہاں سے اور لے جہاں تک آئے، سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گئے؟ ایک قانون سمجھ لو، ایک قانون اچھی طرح سمجھ لو، یہ جو آپ پڑھیں گے نا کہ یہ آیت نزلت فی غزا یا نزلت فی غلا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آیت جو ہے کس معاملے میں نازل ہوئی یا آیت یہ مسئلہ بتلانے کے لیے آئی ہے، یہ نہیں ضروری، بلکہ صحابہ کی عادت ہے کہ اگر اس آیت کا کوئی فرد بن سکتا ہو، مثال بن سکتا ہو، تو اس آیت کے مثال میں کہہ دیتے ہیں نزلت فی غلا یا نزلت فی غزا، کیا کہا میں نے؟ ایک ہے کہ کسی خاص واقعہ کے لیے نازل ہو، یہ نہیں، ایک ہے کہ ایک آیت ہے اس کے مفہوم میں کچھ افراد داخل ہو رہے ہیں، اگر سے وہ بعد کے بھی ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت آپ کے بارے میں نازل ہوئی، جو بھی مستاق بنے گا جس نے موضوع کبیر لال برہان جامع قرآن پڑھی ہے اس قانون کو جانتا ہے، اور قانون یہ ہے کہ مطلب ہے کہ اس آیت کا مستاق کون کون بن سکتا ہے، ایک دوسرا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت کا مستاق ایک واقعہ میں نازل ہو گئی تو بس اس پہ بند ہے، یہ تو ویسے ہی کوئی نہیں کر، کیا مطلب عالم رنگ نے حقوق کے دم سے لال سے سبق بار بار پڑھتے ہو، اور دوسرا یہ آیت کا عدالت بھی قضاء کا یہ معنی بھی نہیں کہ کسی واقعہ میں نازل ہوئی، کسی واقعہ میں نازل ہوئی، سورہ حج لازمی نہیں کہ اسی واقعہ میں، اصل جو اس کا قول ہے یہ ہے ہی مکی سورت، اصل قول جو ہے یہاں پر آپ کے یہاں دوسرا قول لکھا ہے بدری والا، لیکن مکی والا قول بھی ہے، بہرحال جہاں پر یہ اس آیت کا نزول نہیں، اگر ہو بھی صحیح، پہلی بات تو ہے کہ یہ ستانے کے لیے آئی نہیں، ہو بھی صحیح تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کہتے ہیں ہذا خصمان بالکل صحیح ہے، یہ خصمان کون تھے؟ اختصموا فی ربہم، دل کا جھگڑا کس میں تھا؟ رب کی توحید میں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ توحید والے مسئلے پر اگر تم قائم ہو تو علی کی پارٹی تم ہو، اگر توحید والے مسئلے پہ ہم قائم ہیں تو علی کی پارٹی ہم نہیں، علی کی پارٹی بن جاؤ، تو سمجھ آئیے کہ نہیں، آدھا خصمان، یہ قرآن اور بات بتا رہا ہے، او مفتیوں کو رگڑا لگا رہا ہے، آسان خصمان ابن کثیر وغیرہ وہ سارے کہتے ہیں حاصل لفظ، یہ جو لفظ ہے ششمل الکل، یہ عام اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صرف حضرت ابو ذر کی وہ روایت اس کو بھی شامل ہے، اور اسی طرح حضرت قتادہ، قتادہ کہتے ہیں کہ کس سے مراد ہے؟ المسلمون و اہل الکتاب، حضرت قتادہ کہتے ہیں کتاب سے مراد کون ہے؟ حضرت قتادہ سے مراد مسلمان اور اہل کتاب، قال اہل الکتاب، اہل کتاب یہودیوں نے کہا نبیوں نہ قبل نبیکم، ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے ہے، فکتابنا قبل کتابکم، اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے، فنحن اولا باللہ منکم، لہذا ہم بہتر ہیں اللہ کے زیادہ قریب ہے تم سے، ہاں بھائی، فقال المسلمون، مسلمانوں نے کہا کتابنا یقضی علی الکتب کلہا، تو بزرگوں مسلمانوں نے کہا کتاب ہونا، اللہ نے ہمیں ایسی کتاب دی، یقضی علی الکتب کلہا، جو ساری کتابوں پر قاضی ہے، معلوم ہو تو اس وقت مسلمان ہی کہتے تھے ہماری کتاب یا ساری کتابوں پر قاضی ہے، علی الکتب کلہا، نبیونا خاتم الانبیاء، فنحن اولا باللہ منکم، ابن کثیر آخر میں کہتا ہے ہذا القول یشمل الاقوال کلہا، ایک اور بہتر تعمیم ہے کہ ان مسلمان اور کتابیوں کی لڑائی کو بھی شامل ہو، مکہ کے مشرکوں اور بدر کے مباحثین کو بھی شامل ہو، سب کو شامل ہو، آیت میں ہذا خصمان، یہ بھارتیاں ہیں، اب ہاتھ آنے کہاں کہو گے؟ آزانے یہ دو پارٹیاں ہیں جو جھگڑ رہی ہیں پیر اپنے اپنی توحید کے بارے میں. ایک طرف ہیں اشاعتی ہیں اور مدے مقابل الکبر ملت واحدہ. آزان قسمان یہ دو جماعتیں لڑ رہی ہیں. جھگڑا کیا ہے پی ربہم؟ سبحان اللہ. جھگڑا کیا ہے پی ربہم؟ رب دین والا جھگڑا نہیں, آمین بل جار کے سر والا جھگڑا نہیں, جھگڑا ہاتھ سنی کے اوپر باندھنے ہیں یا نیچے جھگڑا نہیں ہے, نماز میں اذان کیسے دینی ہے جھگڑا نہیں. جھگڑا کیا ہے پی ربہم؟ جھگڑا یہ ہے رب کی توحید کے معاملہ میں, یہ اصولی جھگڑا ہے. پی ربہم اپنے رب کی توحید کے بارے میں ایک فریق کہتا ہے ما فو غلط صاحب سننے والا اللہ, دوسرا کہتا ہے اور کوئی نہ سن بھی ما فو غلط صاحب سنتے ہیں. جھگڑا یہ ہادان خطمان, ایک فریق کہتا ہے عالم الغیب اللہ, دوسرا کہتا ہے ہمارے پیر امام ہمارے بزرگ بھی غیب دان ہے, امام بھی سب کچھ جانتے ہیں, پیران دیا بلیاں بھی جان دیا نو. اے یہ دو خصمان ہیں. ایک بلی کہتا ہے کہ الہ مشکل کشا صرف اللہ, دوسرا کہتا ہے کئی دوسرے مشکل کشا بھی ہیں. آزان خصمان اختصمو پی ربہم اپنے رب کے ربارہ میں جگڑ رہے ہیں. اب ذرا خیال کرنا ہے, گروہی مسئلہ ہے نا, کچھ شد کوئی نہیں ہو منی جس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. فرمایا ہاں ہاں فلذین کفروا, بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, قطعت لہم کاٹے جائیں گے واسطے ان کے کپڑے آگ سے, جو سب من فوق رؤوسہم اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے الحمیم گرم پانی. یہ فروئی مسئلے کی وجہ سے ان کے سر پہ گرم پانی ڈالا جائے گا, جو سارو گلایا جائے گا بھی اس گرم پانی کے ساتھ, فی بطونہم جو ان کے پیٹوں میں ہے, فل جلود اور جلائے جائیں گے ان کے چمڑے, فلہم مقامیں بس ان کے گرد ہوں گے, من حدید لوہے سے, علما ارادو جب کبھی ارادہ کریں گے, ان یخرجوا منہا کہ نکلے اس سے, من غم وہ جو غم ہے, وہی روپیا واپس کر دیے جائیں گے اس میں, فذوقوا عذاب الحریق کہا جائے گا چکو عذاب چلانے والا. ایک بزرگ ہیں زید بن الفقیر, یہ مسلم شریف میں جنہوں نے پڑھا ہے وہ واقعہ موجود ہے. یہ بڑا فارسی تھا اور فارسی آپ کو پتا ہے کہ ان کا نظریہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا, جو بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں, کوئی چیز نہیں, جو مر گیا بغیر توبہ کے وہ ہمیشہ کس میں رہے گا, جہنم میں. یہ کس کا نظریہ ہے؟ فارسیوں کا. اور یہ بڑا متحرک آدمی تھا, نوجوان تھا, بڑا فرتیلا اور بڑا خطیب تھا, زبردست زید فقیر. خیر وہ کہتا ہے کہ ہم حج پہ گئے, ہماری پوری ایک جماعت تھی, ایک جماعت کے ساتھ جب ہم حج پہ گئے تو ہمارا پروگرام تھا حج بھی کریں گے اور اپنے مذہب کی اشاعت بھی کریں گے. بابا کا زمانہ تھا اور ہم اشاعت کریں گے. کہتے ہم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بزرگ بیٹھا تھا, کمزور تھا, درد دے رہا تھا. ہم بھی بیٹھ گئے اور درد سننے لگ گئے. وہ بزرگ بیان کر رہا تھا مسئلہ شفاعت, اور عطا ایب عطا کا ربو کا مقام محبوبہ وغیرہ بھی شفاعت کے گفتگو کر رہا تھا. کہتا ہے مجھے جوش ہوں, بزرگ جو تھا اس پہ اور میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی سفید تیری داڑھی ہے اور اتنا جھوٹ بول رہا ہے تو کہتا ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے اور پھر جنت کی طرف نکل جائیں گے شفاعت کے ذریعے. اتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها, اللہ فرماتے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے گا اور تو بوٹا کہتے ہیں وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. اب خدا کے کلام کے پتے مقابل تو اپنا پروگرام چلا کے بیٹھا ہے, تو کہتا ہے کہ وہ اس نے بڑا اخلاص سے مجھے جواب دیا. وہ ہنس پڑا اور ہنس کے کہتا ہے مجھے کہ سارا قرآن پڑا ہوا ہے یا مطلب کی ہے تھے مقصد یہ تھا سارا قرآن پڑا ہوا ہے یا چند ٹکڑے. تو میں نے کہا جی پڑا ہوا ہوں, ٹھیک ٹھاک حافظ ہوں, پڑا ہوا ہوں. تو اس نے کہا اس کو مقام محمد, ذرا وہ آیت پڑھنا جہاں مقام محمود کے سلسلے میں وہ آیت پڑھ. خیر کہتا ہے میں نے پڑھی عطا جب آتا کا ربوں کا مقام محمود آئے مجھے یاد تھی. میں نے کہا یہ اس نے کہا کہ یہ مقام محمود کیا ہے, مقام محمود بیان کر. کہتا ہے آپ نے بس کیا آئے تو میں نے پڑھی کہ مقام محمود کیا ہے اس کی وضاحت کر. تو اب کہتے ہیں میں خاموش. اس نے بولا کہ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ مقام محمود کے مقام شفاعت ہے اور اسی پہ کھڑے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے. اور وہ جو تو آیت پڑھ رہا ہے نا ادھوری, وہ پوری پڑھ. وہ آ رہا ہے فالذین کفروا, اس کی بات ہو رہی ہے فالذین کفروا ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ ارادہ کریں گے نا کافر نکلنے کا واپس ہو جائیں گے. ہم کافروں کی بات نہیں کر رہے, ہم تو گناہگاروں کی بات کر رہے ہیں. اور جو تم آئے وہ غلط فٹ کر رہا ہے, صوفی میرے سامنے سو رہا ہے, وہ جو غلط فٹ کر رہا ہے اس آیت کا آگے بھی پڑھ پیچھے بھی. وہ کافروں کے بارے میں کہتا ہے خیر میں آگے بڑھا. وہ بزرگ کون تھے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک کا صحابی. وہ تو کہتے ہیں کہ سارے مسلمان ہو گئے ہم اور ہم نے توبہ کی. ہم نے کہا جی بات ٹھیک ہے. تو ایک آدمی ہم میں سے اکڑ گیا, وہ اس طرح واپس آ گیا اور ہم وہاں سے طائب ہو کے آگے. تو اس لیے یہاں پر آج کل پھر انہوں نے شانتی چکر اور پرویزیوں نے شروع کیا ہوا ہے شفاعت کوئی نہیں, اور شفاعت کے لیے ان کے رہتے ٹولے پیدا ہو گئے. شفاعت پر حق ہے, اور ہمارا نظریہ ہے کہ 12 قسم کی شفاعت ہوگی. آپ کو بھی لوگ کہتے ہیں شفاعت کے منکر ہیں. کتنی قسم کی شفاعت ہوگی؟ 12 قسم کی. اور ایک تو شفاعت کبرا ہے وہ, اور ایک شفاعت ہوگی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. یہ شفاعت ہوگی, اور ہمارا یہ بالکل واضح لوہے کی لٹ سے مضبوط نتیجہ ہے کہ کچھ جہنم میں جائیں گے مسلمان, اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے جہنم سے نکل کر جنتی جنت میں جائے. یہ بات ذہن میں رکھ لو. آج مذہب لوگ اجرو ہوئے ہیں, جو جی جو جہنم میں کیا وہ نہیں نکلے گا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ آل سنت کا نظریہ نہیں اور قرآن و حدیث کی تقدیر کے مترادف نظریہ ہے. ہمارا نظریہ ہے کچھ مباحد جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے, لیکن ان کا جہنم سے اخراج ہوگا فقط نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے, اور شفاعت ہوگی انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا. اور جنت میں جب وہ جائیں گے ان کو نہر حیات میں غسل دیا جائے گا, جس کی وجہ سے وہ نئے سرے سے اگیں گے, اور پہلے تو وہ کولا بن چکے ہوں گے, کولا سیاہ بن چکے ہوں گے. بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت اللہ ہم سب کے نصیب کرے, یہ حق ہے. اور اس کا جو منکر ہے وہ بالکل کافر لا شک ہے. یہ ثابت ہے. ہاں یہ جتنے فرقے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, ایسی آیات کو غلط پیش کرتے ہیں. الذین کفروا آیا ہے فتحت لهم ثياب من نار, یہاں پر بات کافروں کی ہے. فلهم طعام من حدید كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم, وہ جو گھٹن ہوگی لوٹا دیے جائیں گے اس میں آ جائے گا چکو نہ ذرا سوکو عذاب الحریق. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے تھے عمل الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار آباد ہوں گے, داخل کریں گے اللہ پاک ایمان والوں اور عمل صالح والوں کو جنات میں, پیتیوں کی نیچے ان کے کئی نہریں جو حلو نہ پیا پیدائے جائیں گے ان میں من اصابر کنگن. یہاں پر بھی ذوق تو ہوتا ہے چمکیلی چیز کا, گھڑی بھی ذرا زبردست چمکنے والا چین ہو. اللہ فرماتے ہیں من اصابر من صحابر, جن کو سونے کے کنگن پہناؤں گا, سونے کے کنگن ہوں گے اور بڑے پوتی ہوں گے, پوتوں کے ہار ہوں گے. یہ بیچارہ کتنا کوشش کرتا ہے کڑھائی شڑائی بناتا ہے, ادھر پھول شول ادھر پھول شول, بڑا کوشش کرتا ہے زنانی بننے کی. جا دنیا میں تو یہ جائز نہیں, لیکن آخرت میں کنگن پہنائے جائیں گے. آخرت کے معاملات کچھ اور ہیں, ورنہ اشکال ہوتا ہے بھائی کتنا بزرگ اگر کنگن پا کے بیٹھا ہو. اس لیے آخرت کے احوال کو دنیا کے احوال پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بزرگوں وہاں کنگن بھی باعث عزت ہوں گے. اصابر من ذهب اور لولو جس کو کہتے ہیں موتیوں کے ہار, ولباسهم فيها حرير اور لباس ان کے جوڑے ان کے ریشم کے ہوں گے. دنیا میں تو بےچارا کپڑے ڈپڑے استری بھی نہیں ملتی تھی, استری ایک تھی اور آج بھی 600 تھا. اب وہ کیا کرتے ہیں استری کا, تو مارا حریر جنت کے ایسے استری شدہ کپڑے ہوں گے کہ استری کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, خراب ہی نہیں ہوں گے. بحدو الگ پیسے بے منل کون بہدو الگ پیسے بے منل کون, یہ کون ہوں گے جو دنیا میں طیب کی بات ماننے والے ہوں گے. دنیا میں ہدو علت طیب اور صوفی ہر بات نہ لکھے گا, ہر بات لکھتا ہے آگے بن گئے, ہر بات نہیں قرآن پاک کے متعلق باتوں کو لکھا کر ہدو علت طیب من القول. ہدو رانمائی کیے گئے تھے طرف دنیا کے اندر طرف طیبات کے, علم طیب من القول طرف عمدہ اور پاکیزہ بات کے, جس کے تین معنی کیے گئے اس آیت کے, طیب کے بھی تین معنی اور اس آیت کے بھی تین معنی. پہلا معنی ہدو علم طیب, ہدایت کیے گئے تھے طرف طیب کے. ہم اگر لال دے رہے ہیں دوسرے پھر کے کرتے ہیں تو ہمارا اسلام بڑا صاف ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو طیب کے پاس گئے تھے ہدایت قتال للمطلوب مثال کے معنی تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو پنج پیر طیب کے ساتھ بیٹھے تھے ان کے پاس گئے تھے. ابھی تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے, وہ دوسرے فرقوں والا استدلال ہو اور ہمارا طیب تو وہ حقیقت طیب ہے, وہ واقعی طیب ہے. ہدو علم طیب من القول رہنمائی کیے گئے تھے طرف عمدہ بات کے. یہ عمدہ بات کیا ہے, ایک قول لکھا ہے قول لا الہ الا اللہ, یہ قول کلمہ طیبہ کی طرف ان کو ہدایت کی گئی تھی. اور میں نے کہا تھا یہی توحید سند ہے جنت کی, اصل سند چاہیے توحید. اور دوسرا من القول اجل قرآن, پورا قرآن ہے, دنیا میں قرآن کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی. لوگ کتابڑیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور یہ بیچارے صبح سے شام تک قرآن پہ ڈٹے رہتے تھے, وضوء الى الطيب من القول. اور اگر اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو, دنیا میں نہیں آخرت کے ساتھ, وضوء الى الطيب معنی کیا ہوگا؟ رانمائی کیے گئے طرف طیب بات کے. وہ کیا ہے؟ وہ جنت میں جب بیٹھیں گے کہتے ہوں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. اب اس تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. ہے نا کوئی آیت کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ الذی, آگے ہم نے عمل تو بڑے تھوڑے کیے تھے پر ہمارا رب بڑا قدردان ہے, وہ بڑھاتا رہا جنت پہنچا دیا. یہ جنت کے اندر بیٹھ کے کہیں گے. وضو کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو تو ہاں بھائی. وضو الى صراط الحمید, اگر یہ پہلے تفسیر ہو دنیا والی تو دنیا کے اندر قرآن کی طرف رہنمائی کیے گئے, اور قرآن بتاتا تھا صراط محمود, صراط مستقیم, اللہ تعالیٰ کا راستہ جو جنت جانے والا ہے. اور اگر آخرت کے ساتھ ہو تو مطلب ہوگا وضو, رہنمائی کیے گئے طرف راستہ جنت کے. وہ میں خوف حساب میں جو اندھیرا ہوگا تو صراط محمود وہ راستہ جو جنت والا ہے ان کی طرف ان کی رہنمائی ہوگی. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے جس کو بنایا ہم نے واسطے للناس واسطے لوگوں سب لوگوں کے لیے برابر, الآکے کو پیئے وہاں پر رہنے والا اور بعد پار سے آنے والا سب کے لیے برابر, اور جو کوئی ارادہ کرے گا اس میں الحاد کا حد سے بڑھنے کا ساتھ ظلم کے دکھائیں گے ہم ان کو من عذاب علیم, عذاب دردناک.